हर वक्त दिल में तेरी मौजूदगी है, तू ही मोहब्बत मेरी, तू मौसिकी है। मोहब्बत मेरी तू मौसिकी है। मैनू कह दे मैनू तामरा तेरे कोल रहण दे, मैनू कह दे मैनू ता उमरा तेरे कोल रहण दे। अखियों से नदिया सारी आज बण दे, मैनू कह दे मैनू ता उमरा तेरे कोल रहण दे। तुम्हारे पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर अ रिलेशनशिप। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। जैसी तुम्हारी मर्जी। सोचा था ढल गए मौसम वो सीले सीले, छू के जो देखी पलकी हाथों गीले। सोचा था ढल गए मौसम वो सीले सीले, छू के जो देखी पलकी हाथों गीले। मिले जब से तुम मुझको भूला हूँ मैं खुद को, बस तू ही रह गई याद। मैनू कह दे मैनू ता उमरा तेरे कोल रहण दे। मैनू कह दे मैनू ता उमरा तेरे कोल रहण दे।